اجتماعی نماز جنازہ جس میں مرد و عورت بچے سبھی شامل ہوں, ان کی اجتماعی نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے گی؟ اگر ہر ایک کے الگ الگ پڑھیں جب بھی جائز ہے, اور اگر لڑکے اور لڑکیاں ہیں نابالغ تو نابالغ لڑکوں کی الگ پڑھ لی جائے, نابالغہ لڑکیوں کی پھر الگ پڑھ لی جائے. اگر بالفرض اکٹھی پڑھ بھی لی گئی تو نماز ہو جاتی ہے, اس لیے کہ جو دعا ہے جنازے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اس کا پڑھنا سنت ہے, فرض یا شرط نہیں, سنت ہے, اکٹھی پڑھ سکتے اس صورت میں, کیونکہ وہ جو دعا ہے نا بالغ کی, بالغ کی وہ بھی دعا بہت جامع ہے. اس کی ابتداء اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا, یا اے اللہ ہمارے زندوں کی, ہمارے مردوں کی, یا اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی, ہمارے مردوں کی, ہمارے حاضر کی, ہمارے غائب کی, ہمارے چھوٹے کی, ہمارے بڑے کی, اس طرح یہ دعا چل رہی ہے. اور یہاں یہ سبق بھی ملا کہ ہمارے یہاں جو دستور ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تبھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے, جیسے دعا کی پرچیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ دادی جان کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دو, ابو کی نوکری لگ جائے اس کی دعا کر دو میں امتحان میں پاس ہو جاؤں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ذہن نہیں ہے کہ دعائیں مغفرت یہ بہت اعلیٰ ہے اور اس کی زندہ کو بھی کم حاجت نہیں, مرے ہوئے کے مقابلے میں بالکل بھی کم حاجت نہیں. تو جو زندہ ہے وہ مرا ہوا ہی ہے ایک صورت میں, کہ ان قریب وہ مر ہی جائے گا, تو اس لیے دعائیں مغفرت سے تو غفلت کرنا حماقت کی انتہا ہے. اور کوئی ایسا شخص ملے کہ جس کی دعا قبول ہونے کا ہمیں مطلب یعنی کہ حسن ظن قائم ہوتا ہے, تو اس سے مطلب دنیا کی کوئی مطلب دنیا کی باتوں کی دعا کروانے کے بجائے ذہن نصیب مطلب مغفرت کی دعا کروائی جائے, ایمان کی سلامتی کی دعا کروائی جائے. اعلی حضرت کے تو واقعات ملتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے جب ملتے تھے تو صرف دعائیں مغفرت کرواتے تھے. اب جو کروڑ روپیہ دے سکتا ہے اس سے پانچ روپیہ مانگ کر کیا کرے, کروڑ ہی تو لینا ایک مطلب میں معاذ اللہ اپنا تھوڑی کہہ رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں, مطلب جو بھی ہمیں جس پر اس نے ظن قائم ہو کہ یہ دعا کرے گا تو قبول ہو جائے گی, تو اس سے اعلیٰ دعا کروائے, اور دعا مغفرت اعلیٰ ترین دعا ہے الحمد للہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وسلم. دادی جان کا انتقال ہو گیا.